यस्तु अज्ञा अनात्मज्ञ चौदह कर्म नारवदे थी तद असदेव इत्या। जो यह कह दिया गया था कोई व्यक्ति जो अनात्मज्ञ होता हुआ विहित कर्मों को आरंभ नहीं करेगा तो यह बिल्कुल अनुचित है। तद असदेव वासाधु है कि नहीं? क्योंकि आप जो विहित कर्म करोगे नहीं और बिना कुछ करके किए हुए बैठ नहीं जाते, अब तो कुछ उल्टा सीधा करोगे, अविहित कर्म ही तो करोगे। फिर जब विहित कर्म करोगे नहीं और बिना के बैठ नहीं सकते बोल चुके पुरुष लोक में, तो करोगे जरूर कुछ ना कुछ, तो क्या करोगे फिर? तो अविहित कर्म ही तो होगा, तो अविहित कर्म करके नरक में ही जाना होगा। उससे तो अच्छा है कर्म करो, विहित कर्म करो, नित्य नियमित करो। अनात्मज्ञ चोदित कर्म नारभते, अनात्मज्ञ हो करके यह जो कोई पुरुष विहित कर्म नहीं आरंभ करता है तो निश्चित रूप में तद असदेव वह असत ही है, माने विनाश कारण ही होगा। इत्याह कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, आदमी कर क्या रहा है? अपने सारे कर्मेंद्रियों को साथ एव है ना, एव इतर व्यावर्तन करने के लिए अन्य योग विच्छेद है। किसके अन्य योग विच्छेद? कहते ज्ञान रहिता। ज्ञान रहित केवल कर्म त्याग को यहां निषेध कर रहे हैं हम। ज्ञान सहित कर्म त्याग अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं होता, वो निष्कर्मता को की ओर ले जाएगा। इन ज्ञान रहित कर्म संयम में रख लिया, हाथ पैर सब बांध लिया और ज्ञानेंद्रियों को भी काफी हद तक आंख बंद कर लिया, नाक बंद कर लिया, छेद छेद बंद कर डाला, नव द्वारे पूरे दे ही नव द्वार नव छेदों को बंद कर लिया। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब बंद, लेकिन अंतकरण बंद हो जाएगा क्या? आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, और इंद्रिय के विषयों को मन के द्वारा स्मरण करता हुआ बैठा हुआ है कौन? विमूढ़ आत्मा कहते विशेष है ना, मूढ़ा यदि विमूढ़ विशेष तरीके का मूढ़ आदमी है, साधारण मूढ़ नहीं है। साधारण मूढ़ तो पशु है, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो जी रहा है जैसे भी। ये तो विशेष रूप में ना मूढ़ है, कुतर्क दे करके गड़बड़ करने वाला आदमी है। इससे कुतर्क क्या है जो न करना चाह रहा, क्यों? वो कहते कर्मणाबद्धते जंतु, कर्मणा बदिदे जंतु, श्रुति कह रही है ना, मैं कर्म नहीं करूंगा, सब कर्मेंद्र को बंद करके बैठ गया। और कहता है मने व कारण बंध मोक्ष, मनी तो कारण है ना बंध मोक्ष, कर्म तो कारण नहीं है। इसे कर्म करूं ना करूं फर्क क्या पड़ना, इसे मैंने कर्म करता ऐसे कुतार्किक, कर्म ये व कारण बंध मोक्ष ऐसे कहा गया नहीं कहा ना, तो फिर मने व कारण बोला है तो कर्म क्यों करूं मैं? अजय मोक्ष कारण कर्म तो है नहीं, अजय मैं कर्म नहीं करूंगा। ये भी मूढ़ आत्मा विशेषण जो है कुतर्क के कारण जो है मोहित बुद्धि वाला है। कार्य कार्य विवेक रहित हो विमूढ़, कार्य कार्य से का विवेक से रहित व्यक्ति को विमूढ़ कहा जाता है। तादृश है आत्मा मन अंतकरण यस्य स विमूढ़ आत्मा, यात्रा कर दिया अंतकरण मनो यस्य, कार्य कार्य विवेक रहिता विशेषेण विमूढ़, ऐसा जो विमूढ़ता से युक्त है अंतकरण जिसका, उसे कहते हैं विमूढ़ आत्मा। बंध मोक्ष के गतियों को न जानने वाला और स्वाधिकार को भी न जानने वाला, बंध मोक्ष और गतिम और स्वाधिकारंच अविज्ञाय, विमूढ़ता का कारण क्या होता है? वह बंध और मोक्ष के वास्तविक गति को समझानी, मन एवं कारणम को पकड़ लिया, कर्णाबद्धते जंतु, कर्म करो तो बंधन में जाएगा बोल दिया। अरे कौन से कर्म को कह रहा है वो? सकाम कर्म बंधन का कारण होता है, निष्काम थोड़े। अब वो प्रकरण आदि के अनुसार उन श्लोकों के मंत्रों के अर्थ को सही सही नहीं पकड़ा, अगर कर्म ना पति थे जंतु बोला है ना, इसे कोई भी कर्म बंधन में डालेगा ऐसा सोचने लगा, लेकिन वास्तव में निष्काम कर्म जो होता है वह बंधन में डालता नहीं है। विशुद्ध अंतकरण की शुद्धि के द्वारा मोक्ष का साधन होता है निष्काम कर्म, यह बात तो विवेक पूर्वक ग्रहण नहीं कर पाया। इसलिए बंध और मोक्ष की गति को न जानने वाला और अपने अधिकार को भी नहीं समझ पाया। ब्राह्मण वैश्य क्षेत्र ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र वर्णानुसारेण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमानुसारेण अपना क्या अधिकार है यह भी उस गधे को मालूम नहीं है। दोनों बातों को न जानते हुए और क्या सोचा, क्लेश भूयिष्ठिन करुणा किं कर्तव्यम्, क्लेश बहुत है ऐसा जिन कर्म को लेकर मैं क्या करूं। इस तरह से कुमति के द्वारा दुरहंकार पूर्वक जो व्यक्ति मुक्ति का साधन होता वैदिक नित्य नैमित्य कर्म जो कामना रहित होकर करना चाहिए था, उन सब को त्याग करके जो बैठा हुआ है स्थाणु के समान, ठूंठ के समान, सूखा लकड़ी के समान, निश्चल भाव से तूष्णीम भूत्वा जो स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है उसकी बात करें, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, सकल कर्मेन्द्रियों को संयमन करके ठूंठ के समान बैठ गया, सूखा लकड़ी के समान काष्ठ मौन में पड़ गया है, उसे काष्ठ मौन कहते हैं। स्थूणावत नैश्चल्येन तूष्णीम भूत्वा यह स्थातुम उत्सहते स सर्व कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, यह आस्ते जो रहता है। लेकिन मन को थोड़े रोक सकता है बेचारा, मन को भी ठूंठ जैसा बना दे तब तो बहुत बढ़िया काम था, मन को जड़ नहीं बना पाता कोई, चाहे ना चाहे मन तो अपना खेल खेलते ही रहता है। मन को निग्रह करना भगवान खुद भी यहां पर कहेंगे, अर्जुन भी कहेगा, चंचल में मना कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़, इतना आसान नहीं है। अच्छी अच्छी चीजों को डमाडोल कर देता है, बड़ा मुश्किल से तो किसी के प्रति श्रद्धा होती है और श्रद्धा बनी और कुछ ही दिनों में टगमग आ जाता है। कुछ व्यवहार देख लिया हो वो गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हम तो सोचे तो महान पुरुष है, देख रहा हूं तो फावड़ा भी चला देते हैं, क्या ब्रह्मज्ञानी है, कैसे ब्रह्मज्ञानी है ये, अब यदि मछली पकड़ने लग जाए फिर तो क्या सोचेंगे। आज सोचने वाला कोई कोई होता है, वैसे सोचने वाला रहीदास जी चमड़े को ही घोड़ते रहते थे ना हमेशा, रहीदास जी सदा चमड़े को ही घोड़ते रहते थे। महान ज्ञानी पुरुष मीराबाई के गुरु, इन देखने वाले उनको क्या समझ है, क्या चम्मार है ये, चमड़ा को लिए रगड़ते रहता है और उसको ज्ञानी समझ रहे लोग। और कुबे अपना कबीरा सदा कपड़े की जुलाह में लड़पड़ करते रहता था, जुलाह था कपड़ों को जो है बुनता था ब्रह्मज्ञानी, ऐसे कई कहानियां हैं अच्छे अच्छे महापुरुष लोग। हम इसलिए कहते हैं भाई ज्ञान आपका घटता नहीं है, यदि प्रार्थनावशात अंत प्रेरणा होती कुछ करने के लिए कर दो, रोको मत, है मैं ब्रह्मज्ञान में कह सकूं, लोग देर को बुझे क्या समझेंगे, ऐसे सोच करके बैठूंगा यूं, अरे कमाल है, बहुत तो ऐसे ही, अरे मैं आचार्य हूं मैं कैसे करूंगा, आचार्य कैसे करेगा, क्या आचार्य कैसे करेगा, वो आचार्य कैसे होगा, करेगा तो बड़ा ऐसे सोचते अहंकार में बैठ जाते सब, लाठी लेंगे कमंडल लेंगे चलेंगे, फैलते चलना सीधे भी चलेंगे नहीं बेचारे, कईयों को ऐसे देखा, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। प्रार कर्मा जी शरीर को छोड़ो, इसलिए कहते हैं कि मन के द्वारा क्या कर रहा है, इंद्रियार्थान स्मरण मिथ्याचार से उच्चते है, उसको मिथ्याचार कहा जाता है, मिथ्याचार कहने को पर्यायवाची है, दंभाचार असदाचार कपटचारित्र आत्मवंचक इत्यादि अनेकों शब्दों से कहा जाता है। वास्तव में खुद को ठगना है, दूसरों को ठगना तो दूसरी बात है, दूसरों को क्या ठगेगा, दूसरे तो आपको संत मान के महान मान के पूजा कर रहे हो, उसका पुण्य तो कमा ही लिया उसने, लेकिन आप ढोंग कर रहे हो तो खुद अपने आप को ठग ले रहे हो, दूसरे का क्या बिगड़ रहा है, आपको सिद्ध मान के कोई 100 रुपए चढ़ा दे तो पुण्य कमा लिया, आप तो ठग के 100 रुपए कमा लिया सोच रहे हो, तो खुद को ठग ले रहे हो वास्तव में। इसलिए ऐसे मिथ्याचारी को आत्मवंचक भी बोला है। कपट चारित्र जिसका चरित्र शुद्ध नहीं है, बाहर एक भीतर एक बन के रहता है। एक बार मछुआर की कहानी सुनाया था ना, मछुआर को दुनिया ने सिद्ध समझ पूजा कर लिया, लेकिन मछुआर बेचारा दुखी था, 7 दिन से मछली नहीं मिला था उसको, है ना, याद है कहानी? बहुत पहले बताया, नहीं याद, चलो दोबारा सुन लो। एक बार मछुआर था, वो गए रोज मछली पकड़ने जाता था, जैसे आप देखते हैं हमारे गंगा किनारे में लोग आते हैं मछली मारने के लिए, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। एक दिन बिता, 2 दिन बिता, 3 दिन बिता, और एक जात ऐसी होती है रोज कमाते रोज खा के खत्म कर देते, कल के लिए इनके पास कुछ बचता अधिकतर नहीं है, ये जाति ऐसा है। अभी 2-4 दिन तक इधर उधर से मांग मूंग के पत्नी कैसे तैसे काम चलाई, उसके बाद डांटने लगे पति को, अरे कहीं से कुछ तो लाओ, क्या करे बेचारा। 6 दिन 7 दिन बीत गया, 7वां दिन पत्नी बोली, अब की बार तुम कुछ नहीं लाएगा तो आना नहीं घर में, तुमको भी मैं क्यों लाऊं, ये तो बच्चे नादान बेचारे चले, इनको तो मैं कहीं से मांग के खिलाऊंगी, भीख मांग के करूंगी, लेकिन तुमको नहीं खिलाऊंगी, अब आना नहीं घर पे। बेचारा दुखिया क्या करेगा, और जा करके वो गंगा किनारे बैठा, दिन भर लगा रहा, एक भी मछली नहीं मिली, दुखिया अपना दुख को सोचते हुए बैठा, अंधकार होने लगा, बैठ के चुपचाप अब क्या करना है, और बैठे बैठे अपनी पापों की वजह से अपनी जो दुर्दशा को याद करता हुआ रोने लगा, हे भगवान मैंने कौन जन कैसे पाप किया है कि मेरे बाद एक मछली भी नहीं पकड़ना, रो रहा था। अब इतने में यहाँ पर लोग जो सायंकाल का समय था आरती करने आए, गंगा जी ने देखे तो बड़ा सिद्ध महापुरुष है, एक लंगोटी पे बैठा हुआ, मछुआर था लंगोटी पे रहता था, अरे बड़ा महात्मा बड़ा कमाल है, क्या भक्ति में मग्न है, आंखों में आंसू बह रहे, लोग देखने वाले ही वो समझे, और लोग गंगा जी की आरती करना भूल गए, उसकी आरती उतारने लग गए, और उसकी जो घंटा वंटा बजाया सब कुछ आरती वारती भी मिठाई फल फूल चढ़ा छोटे दक्षिणा चढ़ा कर अपने अपने चले गए। चले काफी देर बाद थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चली तो होश आया इसको, जब रो रहा था ना मगन था अपने दुख में, भगवान को याद कर रहा होगा, होश में तो देखा अरे सुगंध आ रहा है, क्या बात है, देखता है तो अरे धूप बत्ती अनेक दीपक, क्या है मिठाई का डिब्बा, अरे कमाल है भगवान ने तो बहुत ही था, तो ढूंढ सारा फल मिठाई उठाई दक्षिणा पानी लेके घर गया। फिर सोच ला रोज ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, रोज ऐसा करेगा तो फिर पकड़ में भी तो आएगा, पता लग जाएगा मछुआरे क्यों आदत का मजबूर है, तो कभी ना कभी मछली पकड़ता भी तो लोग देख लेंगे उसको, जैसे सीआर की कहानी, आदत का मजबूर होता है। एक बार एक सीआर क्या किया तो भागा गांव से, भागते भागते भागते कहीं घर के बाहर में एक गड्ढा में लोगों ने नील रंग जो है पोतने के लिए नील रंग रखा, उसमें वो गिर गया पूरा शरीर में नील रंग हो गया, वहां से किस तरह से जंगल पहुंचा लोगों ने कहा क्या नीले रंग का जानवर पहली बार हम देख रहे हैं। सियार ने सबको बोलने लगा देखो मैं भगवान की तरह भेजा हूं आप लोगों के राजा बना कर। अब सिंह ने भी कहा जो राजा है जंगल का, अरे भगवान ने आपको भेजा तो आप हमारे राजा आइए आइए। सिंहासन पर उसको बिठाए, बड़ा सम्मान हुआ, राजा साहब की जय जयकार हुई। होने के पश्चात कई दिनों के बाद कह गया राजा साहब आपका 1 साल पूरा हो गया है, प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया जाए। ठीक है वार्षिकोत्सव मनाने लगे, अब सारे अपने अपने राग ताल से हरेक जो है पशु आए अपने अपनी स्तुति गाने लगे, वो करके अपने गा रहे। अब सियारों का नंबर आया, जो सियारों के नंबर आया वो जब गाने लगे सर रहने गया ये भी गाने लगा, स्वर में स्वर जब मिला लोगों को पता चला ये भी सियार है बदमाश है, अब तक झूठा राजा बना था, पकड़ा लो मार खाए सब, ढोंग कब तक चलता है, एक रही तो पकड़ा जाए छोड़ा नहीं। इसे ये मिथ्याचार है, कपटाचार जो होता है वह असदाचार जो होता है वह स्वयं का वंचना होता है वास्तव में। इस रहस्य को आत्मवंचक शब्द से भी कहा है श्रुति स्मृतियों ने भाष्य। कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य यह आस्ते तो हाथ पैर आदि इन कर्मेंद्रियों को संयम करके संहरण करके जैसे पूर्व अंगान युवा वैसे सारे अंगों को अंदर कर लिया, यह आस्थे जो तिष्ठति जो रहता है। किंतु मनसा स्मरण, मन के द्वारा स्मरण करता हुआ रह रहा है, किनको किसको स्मरण कर रहा है, किसका चिंतन करता है, चिंतयन इंद्रियार्थान विषयान ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पूजायते, वो इंद्रियों का विषयों का चिंतन करता हुआ बैठा हुआ है। क्योंकि अज्ञानी है ना, पहले भाष्यकार ने बोल दिया है अनात्मज्ञ है वो, नहीं तो यदि खाली बैठेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, क्योंकि आप लोगों का आत्मा का ज्ञान है, उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं, तो इनके जो है कोई ना कोई चीज पकड़ लिया उसका चिंतन कर रहे हैं। और कोई नहीं मौका तो क्या करेंगे, आजकल सिर्फ कीर्तन कार्य का सिस्टम हो गया, कम से कम रोज मेहनत करेगा ना, दो चार घंटा लगाएगा, देखने को भी तैयार करना है, कुछ ना कुछ अभंग तैयार करना है, कुछ तो तैयार करना पड़ेगा ना, उसको लगा रहेगा दो तीन घंटा कम से कम चिंतन करेगा, उसमें किसी भागवत कथा करनी है तो लगेगा, उसमें भागवत को पढ़ेगा, सवेरे दो चार घंटा लगाएगा तब तो बोलेगा वहां दो घंटा तैयारी करना पड़ता है क्या। इस तरह से धीरे धीरे अनेक जन्मों में अभ्यास होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करते करते करते अगला जन्म में क्या होगा, बिना कीर्तन कार्य तक का भी उसका चिंतन होने लगेगा, कहीं भी बैठेगा तो ब्रह्म चिंतन होगा, वो भी स्थिति है, खराब नहीं है। चाहे व्यापारिक तौर से कर रहा है, जैसे कर रहा है, कर तो रहा है, कुछ तो नाम ले रहा, हरिभक्त परायण ह बप है ना, ह बप लिख देते हरिभक्त परायण है, सब हम कहते धन भक्त परायण है तय करके आते, इतना हजार दोगे तो मैं आऊंगा। तो विमूढ़ात्मा, विमूढ़ अंतकरण, विमूढ़ अंतकरण वाला है वो, मिथ्याचार मृषाचार पापाचार सुविचते, उस व्यक्ति को पापाचार पुरुष कहा जाता है, मृषाचार मिथ्याचार पुरुष आदि अनेक शब्दों से, दम्भी ढोंगी अनेक शब्दों से उसको कहा जाता है। दम नहीं, दम्भ नहीं, मतलब कर्मेंद्रिया नहीं, संयम दम तो कर रहा है, इंद्रियों का दमन कर रहा है, लेकिन इंद्रियों के दमन का लक्ष्य क्या है, कि दमन एक साधन है, शम दम दीक्षा साधनों में आता है, कर्मेंद्रियों का संयम तो साधन है, लेकिन वह शम पूर्वक है, इसलिए पहले किसका नाम लिया जाता है, शमग, बिना अंतकरण के संयम का, केवल बहिर्करण का संयम जो दम है वह व्यर्थ है, वह पतन का कारण हो जाए। इसी देखिए श्लोक दे रहे हैं, तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुति विहितो यस्मात् त्यागी पतितो भवे। कर्मों का त्याग जो है ना क्यों कहा गया है, तम पदार्थ का विवेक करने के लिए, तम पदार्थ विवेकाय प्रत्येक तत्व का, ऐसे भी पाठ भेजे, तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विहिता, श्रुति के द्वारा एक साधक के लिए सर्व कर्मों का संन्यास तम पदार्थ का विवेक करने के लिए कहा गया। वह इसलिए संन्यास क्या है, दो ही प्रकार का, और ये जो संन्यास ये तीसरी प्रकार की है, वेद विद्यो है, विद्वत संन्यास विदुषा संन्यास, विद्वत संन्यास विदुषा संन्यास विदुषु संन्यास, इन दोनों संन्यास से तीसरा भिन्न कोटि का संन्यास यह कर्म संन्यास है, जो विमूढ़ों का कर्म संन्यास। यह कर्म संन्यास क्या करेगा, यस्मात् त्यागी, ऐसा जब त्यागने वाला व्यक्ति पतितो भवे, तो पतित हो जाता मधुसूदनी। इसलिए उपपन्नम, इसलिए युक्त युक्त है, जब तक व्यक्ति का शम नहीं होता है तब तक जो है शम दम दोनों का अभ्यास कर, केवल दम नहीं केवल शम भी काम नहीं करता। इसे क्या करना है, शम का अभ्यास करो, और दमन कैसे करना है, विहित कर्म में लगाना भी दम है, विहित कर्म में, क्योंकि कर्मेंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोका और शास्त्रीय प्रवृत्ति में लगाया आपने, यही दमन है। असली दमन क्या है, यही है कि आपने अशास्त्रीय स्वाभाविक प्रवृत्ति से इंद्रियों को हटा करके शास्त्र विहित प्रवृत्तियों में इंद्रियों को लगाया। प्रसंग में अभी जो प्रसंग चल रहा है, वही तो ये कहा, यासुरों ने क्या सोचा, ये तो हमारी जो स्वाभाविक वृत्ति है, पाप का सोचना, पाप का करना, झूठ का बोलना, छल कपट करना, इस पर तो विजय पालेंगे देवता लोग, ये तो शास्त्रीय कर्मों में लग गए, उद्गान करने लग गए, उद्गीत का गान करने लग गए, ये तो कर्मकांड करने लग गए, नित्य निमित्त कर्म करने लग गया आदमी, तो असुर भयभीत हो जाएंगे। आपके राजसी वृत्ति तामसी वृत्ति का जो देवता लोग है असुर लोग, वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, वो आपके हर इंद्रियों में पाप घुसा दिया। अच्छा अच्छा नहीं ले जाते, खराब खराब दूसरों को देते। टमाटर देना है, क्या करना है, बढ़िया बढ़िया टमाटर अपने खराब करो, जो इधर दान खराब करो और वो टमाटर दूसरों को दे दिया, दान में दे रहे, बड़ा काम कर रहे हैं ऐसे। ये स्वार्थ बुद्धि है ना, ये स्वार्थ जो गुस्सा है ये इंद्रियों में पाप है। इसे कर्म हम कह रहे विहित कर्म करो, बार बार क्यों करें, नित्य नित्य कम से विहित कर्म करना चाहिए, यही असली दमन है। इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक करके शास्त्र प्रवृत्ति में लगाना कैसे होगा, इस यही कर्मेंद्रियों का दमन है और अंतकरण का शमन है। अंतकरण शमन कैसे होगा, बिना आपकी जो प्राकृतिक इच्छाओं को त्यागोगे नहीं तब तक शास्त्रीय प्रवृत्ति कैसे होगी। इसलिए आगे कहेंगे उससे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, जो बाह्य इंद्रियों को संयम नहीं करेगा, न करके विहित कर्म में लगा देगा बाह्य इंद्रियों को, और मन का संयम करता है, मन को कंट्रोल करता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, प्राकृतिक विषय स्वाभाविक जो भौतिक सुख के संबंधी पदार्थों की इच्छाओं को त्यागना वो नियमन है। अगले श्लोक में आ रहा है मन का नियमन करता है। यहाँ पे संयम भी इसका मतलब है कि काम नहीं कर रहा है। हाँ इसलिए संयम ने संहृत्य अर्थ किया ना, संयम में अब क्या कर दिया भाषा, केवल जबरदस्ती हाथ पर बांध के बैठ गया। मैंने पहले कुतर्क समझा दिया, क्या कुतर्क था उसका, इसे कर्म वो नहीं करना चाहता, विशेष रूप विहित कर्म नहीं करना चाहता, तो हाथ पर बांध के बैठ रहा है जबरदस्ती, तो ढोंगी तो करेगा और क्या करेगा, आत्मचिंतन तो कर नहीं सकता मन के द्वारा, मन के द्वारा विशेष चिंतन होते रहेगा और इंद्रियों को जितना भी रोक लो उसे क्या फायदा है। ऐसे कर्म संन्यास कोई कहा जो करता है तो वो पतितो भवे, तो पतितो भवेगा। फिर करना क्या चाहिए, तब तू करके उसका व्यावर्तन करता हुआ क्या करना है वो कह रहे हैं, जो तुम्हारा नाम है वही नाम के अनुसार तुम्हारा गुण भी होना चाहिए, जैसा तुम्हारा नाम वैसे तुम काम भी करो। क्या है तुम्हारा नाम, अर्जुन है। इसलिए कहते देखो यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगं आसक्तः सविशिष्यते। क्या करना है, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते, कहके ना कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम आसक्त सन आरभते, स तुमने पुरस्माद अपेक्षा विशिष्यते श्रेष्ठो भवति। तो पूर्व में कथित अज्ञ अनात्मज्ञ का व्यावर्तन करने के लिए तू कर दिया श्लोक में, अज्ञ व्यावृत्यर्थम या अनात्मज्ञ व्यावृत्यर्थम तू, यहा जो कोई पुरुष मनसा मन के द्वारा इंद्रियाणि नियम्य, अब देखो इंद्रियाणि नियम्य कह दिया, इंद्रियों का नियमन करने का मतलब क्या, उनकी स्वाभाविक वृत्तियों से रोकना, नियम विधि हमेशा रागत प्राप्त वस्तु से रोकने को नियम कहा गया था। नियम क्या होता है, जो रागत प्राप्त है वह न करने का, और जो शास्त्र में कहा विशेष है जो हमारे मन लगना नहीं चाह रहा है उसमें लगा, सारे नियम विधि यही कहते नियम पाक्षिक सती, पाक्षिक प्राप्ति है, रागत प्राप्ति है, उससे हटा करके दूसरे में लगाने का नाम ही नियम विधि होता है। जैसे चावल कूट के ही निकालो, बोला धान को कूट के निकालो, ओखली में डालकर मूसलों से पीट करके उसको निकालो, विहीन अवहन्या नियम विधि है। क्यों, मैं दुकान से भी तो ला सकता था ना, मैं सीधे चावल को उठा करके रेडीमेड बढ़िया हो भी क्लीन हाइजीन पैक्ड, आज की भाषा में सुपर क्वालिटी के, वो तो बड़ा प्रसन्न होते होंगे, बासमती देहरादून की ला सकता हूँ दुकान से, लेकिन नहीं, उसे यज्ञ करोगे तो देवता रोएंगे कि आवरण नहीं हुआ ना, अवहन तो रागत तो प्राप्त है, आसान तरीका बहुत थी, तो उसे रोक करके नियमन करके, नहीं मैं शास्त्र ये कह रहा है इसलिए ऐसे ही करूंगा। ये मन के द्वारा क्या करना है, इसलिए आपने सबसे पहले इन बाह्य इंद्रियों को नियंत्रण करना है। ये बाह्य इंद्रिय जो स्वाभाविक प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, भोग की प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं उससे हटा करके इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम असक्त सन यह आरभते स विशिष्यते, जो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग को आसक्ति रहित तो, फलासक्ति रहित तो होकर करता है वह पूर्व कथित तो अज्ञानी अनात्म की अपेक्षा से विशिष्यते मने श्रेष्ठो भवति इत्यर्थः। यह अर्जुन संबोधन विशेष यही है यहाँ पर कि जैसा तुम्हारा नाम है वैसे तुमको होना पड़ेगा। अर्जुन किसको कहते हैं? शुद्ध अंतकरण वाले को। और तुम्हें भी यदि शुद्ध अंतकरण वाले होकर शास्त्र को सही समझना है तो तुम्हें भी कर्मेंद्रियों के द्वारा निष्काम भावना पूर्वक नित्य कर्म करना होगा, नहीं तो केवल नाम तेरा शुद्ध अंतकरण रह जाएगा, वास्तव में तुम मलिन अंतकरण वाले रह जाओगे। जिन शास्त्रों को तुमने कुतर्क के द्वारा प्रस्तुत किया है, शास्त्रों को गलत समझा है और जबरदस्ती कर्म संन्यास लेना चाह रहा है, जो ये तुम्हारा पतन का कारण होगा। ये तो अज्ञानी का मामला है, विमूढ़ आत्मा का मामला है, शुद्ध आत्मा का मामला नहीं। विमूढ़ अंतकरण वाला का मामला है ना, वो शुद्ध अंतकरण वाला नहीं। तुम्हारा नाम अनर्जुन होना चाहिए, अर्जुन कैसे हो गया? तो अर्जुन यदि है तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम अनुसार तुम्हें भी अपना अंतकरण को शुद्ध कर लेना होगा। वो कैसा होगा? नित्य निमित्त कर्मों को निष्काम भावना से करने पर ही होगा। यस्तु इति यस्तु पुनः कर्म यदि कृतो अज्ञो बुद्धिन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही वाक्पाण्यादि भी। जो व्यक्ति इन कर्मों में अधिकृत है और कैसा है? ब्रह्मज्ञानी नहीं है, अज्ञ है अभी, तो वह बुद्धि इंद्रिय में ज्ञान इंद्रियों को मन के द्वारा नियमन कर लेगा और उस सब को सीमित सीमित करते हुए अर्जुन क्या करेगा? वो आरभते कर्म करेगा। कैसा? कर्मेंद्रिय ही वाक्पाण्यादि भी, वाक्पाण्यादि के द्वारा कर्मेंद्रियों के द्वारा आरंभ करेगा। किम आरभते? इत्याह कर्मयोगम असक्त सन। वह क्या आरंभ करेगा? कहते हैं वह कर्मयोग को आरंभ करेगा। कैसे करेगा? वो भी असक्त सन फलासक्त रहित होकर के करेगा, फलासक्ति से रहित होकर के। न सक्त इति अस्त फलेन सक्तो न भवति इति फल अनासक्त सन एव आरभते स। यह जो कोई अज्ञानी पुरुष होता वैसा करता है वह विशिष्यते। कस्मात विशिष्यते? इतरस्मात मिथ्याचारात। पूर्वोक्त पुरुष लोक में कल्त उस मिथ्याचारी पुरुष के पेशा से यह लक्षण हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। उसकी श्रेष्ठता को ही बड़ा सुंदर ढंग से देखो नीचे समझा रहे हैं। हाँ मसूनिकार, हे अर्जुन आश्चर्य विदम, यह आश्चर्य है। क्या आश्चर्य? पश्य यदि एक कर्मेन्द्रियाणि निगृहन ज्ञानेन्द्रियाणि व्यापारयन पुरुषार्थ शून्य। एक व्यक्ति वह मूड है जो कर्मेंद्रियों को संयम कर रहा है और ज्ञानेन्द्रियों को खूब मौज करने छोड़ रखा है और कर्म को त्याग करके पुरुषार्थहीन होकर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ अपरस्तु ज्ञानेन्द्रियाणि निगृह्य कर्मेन्द्रियाणि च व्यापारयन परम पुरुषार्थ भाग भवति। आश्चर्य, परम पुरुषार्थ का भागी हो रहा है कि जो ज्ञानेन्द्रियों को संयमित कर दिया और कर्मेंद्रियों के द्वारा शास्त्रविद कर्म के रूप में व्यापार करने लगा, यानी कि लौकिक जो है प्राकृतिक व्यापार कर रहा है। कैसा व्यापार कर्म कर रहा है वो? कर्म योगम, वो भी असक्त सन आरभते। इस तरह से वो पुरुषार्थ भागी हो रहा है। ये महान आश्चर्य। पहला वाला अधिकतर आजकल लोग मिलते हैं ऐसे ही फेल्यूर्स ऑफ द सोसाइटी, नहीं आ जाते हैं साधु बन जाते हैं, फिर से वहां समाज में निकम्मे हो गए, वहां कोई काम नहीं मिला, अनेक प्रकार विफलताएं आ गई। जिसको प्यार किया वो नहीं मिली, भाग आया साधु बन गया, क्या करें? या नौकरी नहीं मिली, या नौकरी में गड़बड़ कर दिया, दंडित कर दिया गया, निकाल दिया गया, फिर क्या करेगा? सारे समाज में आ गया, बहुत सब चोर डकैत बदमाश सब भरे पड़े, सब इस वेश में घूम रहे हैं रावण परंपरा वाले। आलसी, अनेक प्रकार की स्थिति। वो पहला कोटि में कर्मेंद्रिया में संयम बैठ जाएंगे, मैं ध्यानी हूं, मैं ध्यानी हूं बोल के बैठ जाएंगे। हमारे से ध्यान तो उनसे होने वाला है नहीं, दिमाग में तो खुरापात चल रहा है, दौड़ते रहेगा उधर सेवा इधर सेवा वो सेवा इससे वहां वहां वहां घूम रहा है ऑल इंडिया, हो कहेगा कि हम ध्यान ही। तो इसलिए उन लोगों से सबसे श्रेष्ठ है जो कम से कम यह समझ रहा है कि अपने आप को स्वीकार कर रहा है मैं आज्ञा हूं, अतः मेरे को ज्ञानेन्द्रियों को संयम करना है और कर्मेंद्रियों को शास्त्र कर्मों में लगाना है फलाशक्ति रहित होकर के। यह समझकर जो कम से नित्य निमित्त कर्मों को करते रहे वही जो वास्तविक पुरुषार्थ भागी होता है। ज्ञान निष्ठो पाय स्थित भाष्यकार कहते हैं इसलिए यह श्रेष्ठ हो गया कि ज्ञान निष्ठा को उपाय भूता कर्म निष्ठा में स्थित हो गया ना कम से कम ये बंदा, इसलिए श्रेष्ठ। अर्जुन इति संबोधयन् एवमेव त्वमपि कुर्वन्, ऐसे तुम भी करते हुए अपने नामानुसार अशुद्ध अंतकरण वाले हो जाओ, अनवर्त संजो भव इत्यर्थः। ये यहां तात्पर्य में संबोधन कर रहे हैं, अनवर्त संजो भविष्यसि इति ध्वनयति, ऐसा ध्वनित कर रहे हैं। ये भगवान जान बुझ कर संबोधन यहां अर्जुन से उपयोग कर दिया। तुम अपने आप को भले सोच लो तुम शुद्ध अंतकरण वाले हो, लेकिन प्रथम अध्याय में जिस प्रकार तुमने तर्क स्थापित किया है उसे स्पष्ट हो रहा है तुम अभी शास्त्र सम्यक गृहित नहीं हुआ है, तुम अभी अशुद्ध अंतकरण वाले हो, तुम्हारा नाम शुद्ध अंतकरण है लेकिन हो अशुद्ध अंतकरण। इसे तुम ऐसा करोगे तो इस तुम भी शुद्ध अंतकरण वाले हो जाओगे, इसे तुम करो ऐसा ये भगवान कहना चाहते हैं। मुझे कर्मेंद्रिय ही करके अलग से हाँ। इसलिए इंद्रिया ने ज्ञान इंद्रियों को लिया ना पहले, इंद्रिया प्रथमांत इंद्रियाणि नियम्य कर्मेंद्रिय कर्म कुरियत, क्योंकि आप मानस कर्म भी तो कर सकते हैं ना। आजकल लोग जज चालाक हो जाते हैं ना, आजकल जो शॉर्टकट वाले हैं दुनिया में हर चीज शॉर्टकट करना चाहते हैं। हम मानस कर्म करेंगे, भगवान की पूजा करें मानस करेंगे, सोच लेंगे थाली आ गया आरती उतार रहा हूं मन से, तो बाहर कुछ ना करना पड़े। नहीं नहीं, बाहर घंटी बजाओ मन से घंटी मत बजाओ, मेरी शरीर आ गया घंटी बजा दिया, ऐसे काम नहीं करना। किस विषय में लग रहा है? कई बार ऐसा कर्मेंद्रिय काम कर रहे हैं मन कहीं और कर रहा है। कितने बार सुंदर प्रजदृश्य में दृष्टांत नहीं दिया था, व्यग्रा वेश्या, वेश्या जो है सारे घर के काम करती रहती है लेकिन उस पर पुरुष में मन अटैच रहता है, दृष्टांत दिया है प्रजदृश्य। लोग में भी अन्यत्र मनोभुवम, सड़क पे आप चलते रहते सामने ना कोई नमोनारायण कर रहा है आपको पता ही नहीं, अरे हमने देखा ही नहीं बोलोगे आप, क्यों आपका मन कहीं था लेकिन चलते रहे कर्मेंद्रिय काम कर रहे हैं, मन कहीं और चिंतन कर रहा है। सामान्य होश रहता है, विशेष एकाग्रता नहीं रहती है, तब क्या होता है चलते रहते हैं आप, सामान्य होश तो है। जब विशेष होश तब आते जब कहीं ठोकर लगने लग जाए तब वो भी छूट गया एकाग्र हो गया। इसलिए इसको जो अरविंद ने क्या किया, दो हिस्सा कर दिया माइंड, दो माइंड है, एक कहता है एक लिटिल माइंड है एक मेजर माइंड है, माइनर माइंड मेजर माइंड, लिटिल माइंड बिग माइंड, ऐसे दो कर दिया, एक मन एक अंतर मन, दो अवस्था अरविंद की जो है दर्शन में ऐसी अवस्था दिया, दो मन की स्थिति होती है। अंतर मन सदा काम करते रहता है, ये बहिर्मन जो होता है ये सो जाता है, ऐसे सब उन्होंने व्याख्या किया है वहां पे। वो दृष्टांत बहुत सारे थे, मच्छर मारते हो कैसे मारा आपने, के मन तो सोया हुआ है, वो अंतर मन है ना वो काम कर रहा है। तो इस प्रकार से अपने अपने समझाने के लिए तरीका है, आप यहाँ कई व्याख्या कर सकते हो, उसमें दिक्कत है। अंतकरण को तो एक और बढ़ा दिया, चार से पांच कर दिया उसने, छह कर लो कल्पना कर लो क्या दिक्कत है, व्यवस्था की बात है समझाने की बात। तीसरे कहते हैं इंद्रिया मन से इत्यादि यत एवं अतः, जिसलिए ऐसा है इसलिए नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मण, नियतम गुरु कर्म नहीं उठता है।